Połowa sceny po tym kumasz, dziś się że jest rap. Wspomnie będę tu, po nich zostanie tylko sperda. Wspomnień raz, zamknąłem im pyski i znów to zrobię, gdy nagram to na kompakt dyski i puszczę w obieg, bo mam to w sobie. Oni próbują zabić ten hałas, pierdolę to. Mamy wciąż nowe projekty w planach, bo choć gramy to od lat, nasze głosy w nagraniach wciąż cieszą nas jak kiedyś pierwsze głosy na jajach. Pierwszy lans w lokalach, mam wasz szacunek i miłość, bo cały czas stawiam na jakość w wokalach, nie ilość. I cały czas jestem tu, to nie żart, choć ziomek od kilku lat nie widzisz mnie już bardzo. Co wtorek ja od kilku lat konsekwentnie robię swoje, choć mam chujowe rymy, kiepski flow i głos jak gnojek. Wciąż pierdolę tych, co mają w dupie korzenie, dlatego dzisiaj mam tylu wrogów na scenie. Pamiętasz pierwszy raz, gdy usłyszałeś ciężką stopę? Pierwszy skrecz, mocny bas, który wgniótł cię w fotel, gdy nie miałeś tylu taśm, chciałeś żyć hip-hopem. Podnieś pięści i spróbuj wrócić tam z powrotem. Pamiętam pierwszy raz, gdy usłyszałem ciężką stopę. Pierwszy skrecz, mocny bas, który wgniótł mnie w fotel, gdy nie miałem tylu taśm, chciałem żyć hip-hopem. Podnoszę pięści, jestem tu z powrotem. Nike, byłeś kotem jak miałeś chińskie wansy. Kilka tagów za blokiem, nikt nie martwił się o flotę, bo bardziej niż złote chcieliśmy robić srebra i mieć plan na sobotę. Mało kto miał plan na potem. Żyłem chwilą, bo miałem kilka taśm, za które mógłbym zginąć, ale tamten czas już minął jak na wino wiro. Na chciałbym te kilka lat jak taśmy te przewinąć. To jest miłość, która jest ze mną od początku, mimo że nie pamiętam, który to dzień naszego związku. A ten old school po dekadzie i kilku w planach cały czas cieszy nas jak kiedyś pierwsze głosy na jaja. Pamiętasz pierwszy raz, gdy usłyszałeś ciężką stopę? Pierwszy skret, mocny bask.